حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اکثر نفل روزے رکھتا ہوں تو کیا سفر میں بھی رکھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر چاہے تو نہ رکھ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2307۔